الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کنز العمال حدیث نمبر 2174. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی رخصت ہو چکی ہے، اب 11 ماہ گزرنے کے بعد پھر اس قیامت کا شور ہوگا، اور ہم نہیں جانتے کہ اس وقت ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگی ابر رحمت سے مملو ہوا، لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان. ہائے اتارِ بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل، ہائے بیکار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اسے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الترغیب والترہیب جلد دو صفحہ 60 حدیث نمبر 23 سماعت فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ آج کی رات کس قدر اہم ہے، کیونکہ ہمیں اس رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، جیسے آج کی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہم چاند رات کہتے ہیں مگر اسے انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں میں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا. میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا. صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف کرم یا الہی، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، خدا حنان و منان و رحمان عز و جل ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان. ماہ رمضان میں سارا مہینہ ہم پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں، اور جو ہی ماہ رمضان ہم سے جدا ہوا اللہ تعالی نے ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب فرما دی. شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا. یہ آج کی رات جو ہے یہ انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، یہ وہ رات ہے کہ نیک لوگوں کو انعام ملنے کی رات ہے، گویا انہیں عیدی دیے جانے کی رات ہے. اس رات کی بہت فضیلت ہے، مگر افسوس بہت سارے نادان ادھر ادھر گھوم پھر کر اور جائز و ناجائز کام کر کے، ادھم بازی مچا کر، بازاروں میں خام خواہ گھوم پھر کر اور بہت سارے ناجائز کام کر کے بہت سارے نادان آج کی رات بسر کریں گے. آج کی رات کی فضیلت سنی. آج کی رات خریداری کی رات نہیں ہے، خریداری جائز ہے، مگر آج کی تو رات عبادت کی رات ہے، اس میں تو عبادت کرنی چاہیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 365 حدیث نمبر 1782، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان، جس نے عیدین کی رات، آج کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحی یعنی بڑی رات، بڑی عید کی رات 10 ذوالحجۃ الحرام کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث ہے الترغیب و ترہیب کی، حدیث نمبر 2، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں 10ویں 3 راتیں اور 4تھی عید الفطر کی رات، یہ آج کی رات انعام ملنے کی رات لیلۃ الجائزہ، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں. ساری رات عبادت کرنا یقیناً نفس پر گنا ہے، اور شیطان تازہ تازہ آزاد ہوا ہے، وہ ہمیں عبادت میں لگنے نہیں دیتا، غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مصروفیت الٹی سیدھی سجھاتا ہے. تو کم از کم عشاء کی نماز اللہ کرے ہم نے جماعت سے پڑھی ہو، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ساری رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. سونے سے قبل سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، سبحان اللہ، سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے 10 قرآن کا ثواب ہے، 20 حج کا ثواب ہے. جو رات کو پڑھتا ہے وہ صبح تک اس کے کام اللہ تبارک و تعالی کے گویا سپرد ہو جاتے ہیں، جو صبح پڑھتا ہے رات تک اس کے کام اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہو جاتے ہیں. سورہ ملک پڑھ لیجئے، ویسے بھی ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے اور آج کی رات بھی کرنی چاہیے، کہ جو ہر رات سورہ ملک پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل عذاب قبر سے یہ سورت اس کو نجات دلائے گی، اس کی عادت بنانی چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھ لیجئے رات طلوع فجر سے پہلے، سحری کے وقت اٹھ کر کچھ نوافل وغیرہ پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے. آج کی رات اگر ساری کی ساری رات عبادت میں نہیں گزار سکتے تو عشاء کی نماز اللہ کرے ہم نے جماعت سے پڑھی ہو تو فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملنے کی امید ہے. عید کے روز صدقہ فطر، جس کو فطرہ بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں، ادا کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے یہ سماعت فرما لیجئے. جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 151 حدیث نمبر 674، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، جا کر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا وتعظیمہ کہ گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے. اور سنن ابی داود حدیث نمبر 1609، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں. ساری رات عبادت کرنا یقیناً نفس پر گنا ہے،

یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب، غنی، فقیر، حاجات اصلیہ وغیرہ، ان اصطلاحات کی تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو فقہ حنفی کی مشہور کتاب بحر شریعت حصہ 5 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں۔ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے اس کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکات کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا وہ گھریلو سامان جو روزانہ کام میں نہیں آتا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکات اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے۔ 4، مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ 5، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ 6، والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ 7، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ، 8، باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ 9، کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا، یا معاذ اللہ عز و جل کسی بدنصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ 10، بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہیں، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ 11، بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ 12، عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ 13، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ پھر سن لیجیے، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، یعنی اب سے لے کر صبح صادق سے لے کر عید کی نماز جہاں بھی آپ ادا کریں اس سے پہلے پہلے، اس کے وقت سے پہلے پہلے، اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ عید گزر گئی، فطرہ ادا نہ کیا، آپ کیا کریں؟ سنیے، اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ مدنی پھول نمبر 15، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو دعوت اسلامی کے تحت 41 سے زائد شعبہ جات دینی خدمت کے کام کر رہے ہیں، جن جن اسلامی بھائیوں کے لیے، میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ممکن ہو تو دعوت اسلامی کو ہی میں درخواست کروں گا کہ آپ فطرے کی رقم ادا کریں۔ مدنی پھول نمبر 16، سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، سیدوں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ویسے ان کی خدمت کر دیں تو سعادت کی بات ہے۔ بالخصوص ہمارے پڑوس میں اگر کوئی سید رہتے ہوں، ہمارے محلے میں رہتے ہوں، یا ہمارے جاننے والوں میں کوئی سید صاحب ہوں، تو ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ان کے نانا جان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو ہو سکے تو سعادت سمجھتے ان کی خدمت کر لی جائے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں، کنک یا اس کا آٹا، یا اتنے گیہوں کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اب ہر شہر کا اپنا ریٹ ہے، اور پھر جو جس معیار کا، کوالٹی کا آٹا کھاتا ہے اس کے مطابق اس کا ریٹ طے ہوگا۔ بہرحال جو اعلی کوالٹی کا آٹا ہو اس کے ریٹ کے مطابق تقریباً 2 کلو کے مطابق ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، 5 کا صدقہ فطر دینا ہے، تو تقریباً 2 کلو گندم کا اس کی، یا آٹے کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق 5 کا آپ ادا کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عید کا ایک بہت ہی پیارا تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اللہ ہمیں عید کے روز غفلت سے بچائے۔ مکاشفت القلوب کے حوالے سے لکھا ہے، جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بہت آسان ہے، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، و بحمدہ اضافہ ہے، بیچ میں واو ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دو مرتبہ دہرائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یاد ہو جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو شخص، مرد یا عورت، عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی روحوں کو اس کا اصال ثواب کر دے، تو اللہ تعالی ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یہ اصال ثواب کرنے والا 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مسلمانوں کی روحوں کو بخشنے والا جب خود مرے گا، اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے کسی وقت بھی یہ ورد کیا جا سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ تسبیح اپنے پاس رکھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ عید کی نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے یہ کام کر لیں، ورنہ ہو سکتا ہے شیطان بھلا دے۔ عید کی نماز سے پہلے کی ایک سنت بھی آپ سماعت فرما لیں، اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 542، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پائے کرے جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن، میٹھی عید کے دن، اسی عید کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے، اور بخاری شریف کی روایت میں حدیث نمبر 953۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ تاک ہوتی 1, 3, 5, 7 وغیرہ۔ اور جامع ترمذی حدیث نمبر 541، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ تو ایک سنت یہ عرض کی گئی کہ عید کی نماز کے لیے صبح جب آپ جائیں تو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں، کوئی چیز کھا لیں، اور اگر کھجوریں کھائیں تو سبحان اللہ، ایک تین پانچ سات جتنے میسر ہوں کھا کر جائیں تو انشاءاللہ یہ سنت بھی ادا ہوگی اور اس کا ثواب ملے گا۔ اور جاتے ہوئے جو راستہ اپنائیں، آتے ہوئے اس کے علاوہ کسی راستے سے آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے اور صبح سنت پر عمل کرنے کا عزم کیجیے۔ چنانچہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی علی رحمۃ اللہ الغنی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تاکہ دونوں اطراف کے لوگ آپ کے گزرنے کے شرف کو برابر طور پر حاصل کر لیں، اس سے برکت پالیں، وہ خصوصی مہک پائیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزرنے سے راستے کو حاصل ہو جائے کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے ایک مخصوص خوشبو مہک اٹھتی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے آتے ہیں، دوسرے راستے سے واپس جاتے ہیں عید کی نماز پڑھتے وقت۔ اس میں حکمت یہ تھی جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ خصوصی مہک جو ہے وہ سب کو حاصل ہو جائے، اور یہ بھی لکھا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف سے آپ کا گزر ہو اور انہیں عید کی مبارکباد دی جا سکے، انہیں سلام کا شرف عطا کیا جا سکے، تاکہ ان کے دل اور ان کے سینوں میں خوشی کی مزید لہر دوڑ جائے۔ تو ہمیں بھی عید کے روز ایک راستے سے آنا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے صبح، اور واپس جاتے ہوئے راستہ بدل کے جانا ہے، اور جن سے ملاقات ہو ان کو سلام کرنا ہے اور ان سے ملاقات کرنی ہے اور عید مبارک کہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی رات بہت ہی نازک اور اہم رات ہے، چنانچہ کنز العمال حدیث نمبر 30702 میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی رات آتی ہے، آج کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں عام طور پر، ملائکہ یعنی فرشتے خوشی کرتے ہیں، اللہ تعالی اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا آج کی رات تو رب کی طرف سے بخشش پانے کی رات ہے، گو کہ ہم اس مزدور کو پوری مزدوری دی جاتی جس نے مزدوری کی، ہم نے تو کوئی مزدوری نہیں کی، بہرحال اس کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی ہے۔ آئیے اس کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، گناہوں سے بھرے پور ناما ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم۔ ستار کو بے سبب بخش مولا، تم بدکار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ جب ماہ رمضان مبارک کی جدائی ہوتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا رد عمل ہوتا تھا، آئیے سماعت فرمائیے۔ شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں منقول ہے، جب رمضان کی آخری رات آتی جیسا کہ یہ آج کی رات ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرواتے، جس کی عبادات قبول ہو گئیں ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور جو محروم رہا اس سے تعزیت کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کا مقام ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری عبادات رب تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا رد کر دی گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یوں منقول ہے کہ آپ یہ کہا کرتے، عبادت قبول ہونے کے لیے مبارک ہو، عبادت قبول ہونے والے کے لیے مبارک ہو، اے رد ہو جانے والے اللہ تعالی تیری پریشانی کا ازالہ کرے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، جس نے اس عزم اور ارادے سے رمضان کے روزے رکھے کہ وہ رمضان کے بعد اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس نے اس عزم سے روزے رکھے کہ رمضان کے بعد اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کروں گا، اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی غور کریں جو ماہ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں بعد میں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ماہ رمضان میں جماعت کی پابندی کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ماہ رمضان میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں پھر منڈوا دیتے ہیں، ماہ رمضان میں خوب عبادات اور طاعات بجا لاتے ہیں، مگر رمضان رخصت ہوتے ہی جو ہی شیطان آزاد ہوتا ہے وہ پھر نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے نماز روزے قبول فرما لے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اختتام رمضان پر تمام شہروں میں ایک مراسلہ روانہ فرماتے، اور اس میں کیا لکھا ہوتا، اس میں تاکید ہوتی کہ لوگوں استغفار کرو، صدقہ فطر ادا کرو، کہ صدقہ فطر روزہ دار سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے، استغفار روزے میں واقع ہونے والی کمیوں کے ازالے کا سبب ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ تلقین کرتے، لوگوں تم بھی اپنے جد امجد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلات والسلام کی طرح اپنے رب عز و جل کے حضور ان کلمات سے معافی مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس طرح دعا مانگو جس طرح حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس طرح دعا مانگو جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام کے کلیمات سے دعا کرو، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ حضرت سیدنا یونس علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام کی طرح دعا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی دعوت پر مشتمل مکتوب روانہ کرتے اور توبہ استغفار کرنے کی ترغیب دلاتے اور اس طرف توجہ دلاتے کہ معصوم انبیاء علیہ الصلات والسلام رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، تم بھی دعا کرو۔ اور واقعی ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں نہ جانے ہم نے کیا کیا خطائیں ہم نے کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیبت روزے کو پھاڑ دیتی ہے، استغفار اسے جوڑ دیتی ہے۔ تم میں سے جو چاہتا ہے وہ پیوند شدہ روزے کے ساتھ آئے، وہ استغفار کثرت سے کرے۔ تو روزہ رکھ کر نہ جانے کیا کیا ہم بولتے رہے، کیا کیا کرتے رہے، تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے جنہوں نے رکھے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے روزے تو رکھے مگر ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہ روزے رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے کہ نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ نیکی کر کے اس پر پھولنا یہ اچھا نہیں، بلکہ نیکی کر کے ڈرنا کہ نہ جانے رب کی بارگاہ میں یہ نیک عمل قبول ہوا کہ نہیں، یہ ہے نیک بندوں کی صفت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل یہ تھا کہ ماہ رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے چھ چھ ماہ، اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد چھ چھ ماہ تک دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ ماہ رمضان کی عبادات قبول فرما لے۔ تو نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عمل میں اہتمام کرنے سے زیادہ قبولیت کا اہتمام کرو۔ کیا تم نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالی صاحب تقوی سے قبول فرماتا ہے، متقی سے قبول فرماتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے، اگر مجھے علم ہو جائے اللہ تعالی نے میرے عمل کو دانے کی مقدار کے برابر قبول فرما لیا ہے تو یہ مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی صاحب تقوی سے قبول فرماتا ہے۔ یہ کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ آئیے وہ آیت بھی سن لیجیے، پارہ 18 سورہ مؤمنون آیت 60۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، عمل کے نا قبول ہونے کا خوف عمل سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک تو خوف یہ کہ میں عمل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، رمضان آنے سے پہلے یہ ڈر تھا کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، ساری تراویح پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا، تلاوت قرآن کثرت سے کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اور اگر یہ سب ہوئے تو اب یہ خوف ہے کہ نہ جانے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ اعمال قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. حضرت شیخ عبد العزیز بن ابی رواد علی رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہم نے اسلاف کے عمل صالح کے بارے میں یوں پایا کہ خوب محنت کرتے، خوب کوشش کرتے، اہتمام کرتے، اور اس کے بعد انہیں یہ غم لاحق ہو جاتا کہ یہ عمل قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے. افسوس ہم تو عبادات بھی نہیں کر سکے، بس وہ اپنے کرم سے نواز دے. ہائے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل. ہائے بیکار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل. اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول کے تحت پاکستان بھر میں کم و بیش 40 مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوا. پاکستان کے علاوہ بھی مختلف ممالک میں ہوا، اور 10 دن کا اعتکاف تو پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر ہوا، اور پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں مختلف شہروں میں ہوا. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی کام 72 سے زائد ممالک میں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اور برکت عطا فرمائے. اور بھی مسلمان اعتکاف کرتے ہیں الحمدللہ، اور مساجد ماہ رمضان میں اب آباد ہوتی ہیں. پہلے ایک وقت تھا کہ اعتکاف اس قدر نہیں ہوتا تھا، مگر الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے اس سنت کو زندہ کیا. پہلے بہت کم ہوتا تھا اور بوڑھے بوڑھے لوگ اعتکاف کرتے تھے. بوڑھوں کو بھی کرنا چاہیے، جوانوں کو بھی کرنا چاہیے، مگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت کی خلوص بھری کوششیں اور دعاؤں کے نتیجے میں الحمدللہ اب نوجوان بھی اعتکاف کرتے ہیں. تو جن مسلمانوں نے بھی اعتکاف کیا مساجد میں، ہماری اسلامی بہنوں نے گھروں میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کرتے اور چاند رات آتی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ تو معتکفین بالخصوص اس کی پیروی کریں، اللہ نصیب فرمائے، ورنہ بہت سارے معتکفین تو شاید اب گھروں میں بھی پہنچ چکے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عید کی رات بھی جائے اعتکاف میں رہتے، اعتکاف کی جگہ پر رہتے، اور وہیں سے صبح کے وقت نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے. تو عید کے دن ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو اسلامی بھائی اعتکاف سے رہے وہ جائے اعتکاف سے، یعنی جس مسجد میں اعتکاف کیا وہیں سے عیدگاہ کو تشریف لے جائیں، یا جامع مسجد میں جہاں عید کی نماز ہو وہاں عید کی نماز پڑھیں. اور علماء نے اسے یہ مستحب لکھا ہے کہ چاند رات معتکف مسجد میں گزارے، اعتکاف گاہ میں گزارے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور آج کی رات جو کہ انعام ملنے کی رات ہے، اپنے کرم سے ہمیں انعام یافتگان میں شامل فرما لے، ان میں شامل فرما لے آج کی رات جن کی بخشش ہونی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت امام ابراہیم نخعی علی رحمۃ اللہ القوی صحابہ اور تابعین کا معمول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معتکف کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ رات مسجد میں ہی بسر کرے، حتیٰ کہ عیدگاہ کی طرف وہاں ہی سے جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو چاند رات سے ہی قافلے سفر کرتے ہیں اور بہت سارے خوش نصیب تو سفر میں ہوں گے اور بہت سارے انشاءاللہ عید کی نماز پڑھ کر قافلے میں سفر کریں گے. کئی خوش نصیب 26 ماہ کے لیے سفر کر رہے ہوں گے, بہت سارے 12 ماہ کے لیے, اور بہت سے انشاءاللہ عید کی نماز پڑھ کر وہ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کہ 30 دن کے اعتکاف میں, ماہ رمضان کے اعتکاف میں, 10 دن کے اعتکاف میں جو کچھ سیکھا اسے سنبھالنے کے لیے, جو رمضان کی برکتیں حاصل ہوئیں, جو مدنی ماحول میں دعائیں سیکھیں اور نہ جانے کیا کیا سیکھا سبحان اللہ, اسے سنبھالنے کے لیے اور اپنی وہ پرسوز کیفیات کو بچانے کے لیے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا چاہیے, ورنہ کہیں خدا نہ خواستہ وہی پرانے دوست ساتھ مل گئے تو سب کچھ برباد ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ صبح قافلے روانہ ہوں گے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں, جن جن سے ممکن ہو وہ بھی ہمت کر کے عید کی نماز کے بعد قافلوں میں سفر کریں, اور عید کی نماز کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں تو شام کو سفر کر لیں, دوسرے دن سفر کر لیں, تیسرے دن سفر کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب فرما دے, حقیقی خوشیاں نصیب فرما دے, اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے, بخشش کا, نجات کا, مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی حاضری کی عید سعید نصیب فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.